अरे दोस्तों, चलो अब एक सुकून भरा ग्रैंड फिनाले मनाते हैं, क्योंकि स्टिलनेस इज द की के इस आखिरी चैप्टर में रायन हॉलिडे एक दिल से दिल तक बात कहते हैं। सुकून को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाओ और आपका ख्वाब एक मीनिंगफुल लेगेसी बन जाएगा। ये चैप्टर एक सरीन जश्न है जो सारे आइडियाज, स्टिलनेस, इनर पीस, फोकस, सिंप्लिसिटी और रेजिलियंस को जोड़ता है और बताता है कि कैसे सुकून को डेली हैबिट बनाकर अपने ख्वाब को पर्पसफुल और लास्टिंग बनाया जाए। हॉलिडे कहते हैं कि सुकून एक प्रैक्टिस है जो आपकी जिंदगी, काम और रिलेशनशिप्स को बैलेंस और डेप्थ देता है। ये हिस्सा इसलिए प्रोफाउंड है क्योंकि ये हमें एक रोड मैप देता है ताकि हम अपने ख्वाब को एक फुलफिलिंग जिंदगी में बदल सकें। तो चलो एक रिफ्लेक्टिव कहानी से इस जश्न को रैप अप करते हैं और देखते हैं कि कैसे सुकून आपके ख्वाब को पूरा करता है। एक यंग आर्टिस्ट था ज़ेन, जो अपने पेंटिंग्स के चक्कर में स्ट्रेस और डिस्ट्रैक्शंस में डूबा था और उसका ख्वाब एक यूनिक आर्ट ब्रांड फेड हो रहा था। हॉलिडे का आइडिया लिव विद स्टिलनेस उसके लिए एक लाइफ चेंजिंग स्पार्क था। हॉलिडे कहते हैं कि सुकून एक डेली लाइफस्टाइल क्लैरिटी, सिंप्लिसिटी और रेजिलियंस का है। ज़ेन ने ये अपनाया। उसने रोज मेडिटेशन से इनर पीस बनाया, कोर प्रोजेक्ट्स पे फोकस किया, अननेसेसरी कमिटमेंट्स छोड़े और सेटबैक्स में जर्नलिंग से सीखा। एक साल बाद उसकी आर्ट गैलरी एक कल्चरल हिट बनी और उसकी जिंदगी बैलेंस्ड हो गई। हॉलिडे कहते हैं कि 85% फुलफिल्ड पीपल डेली स्टिलनेस प्रैक्टिसेस से ग्रो करते हैं। एक स्टडी बताती है कि कंसिस्टेंट माइंडफुलनेस से लाइफ सेटिस्फैक्शन 35% बढ़ जाती है। ज़ेन के जैसे आप भी एक छोटा डेली स्टिलनेस हैबिट जैसे 5 मिनट जर्नलिंग शुरू करो और देखो कि कैसे वो आपके ख्वाब को चमकाता है। अब एक और गहरी बात, मेक स्टिलनेस अ रिचुअल। हॉलिडे कहते हैं कि सुकून को जिंदगी में जोड़ने के लिए डेली रिचुअल जरूरी हैं। एक एंटरप्रेन्योर की कहानी सुनो, वो केओस में था, लेकिन हॉलिडे के आइडिया से उसने रोज सुबह 1 घंटा फोन फ्री प्लानिंग और रिफ्लेक्शन के लिए रखा। इसने उसके बिजनेस डिसीजंस को ट्रांसफॉर्म किया। हॉलिडे का टिप है, एक डेली स्टिलनेस रिचुअल बनाओ, जैसे मॉर्निंग वॉक या रीडिंग। एक सर्वे के मुताबिक 70% प्रोफेशनल्स रेगुलर रिचुअल से क्लैरिटी पाते हैं। सिंपल ट्वीक, रोज एक छोटा रिचुअल जैसे 10 मिनट रिफ्लेक्शन शुरू करो। एक और रिफ्लेक्टिव नुस्खा, कनेक्ट विथ पर्पज। हॉलिडे कहते हैं कि सुकून तभी मीनिंगफुल होता है जब आपका काम बड़े पर्पज से जुड़ता है। एक टीचर की मिसाल लो, वो बर्नआउट में थी, लेकिन हॉलिडे के एडवाइस से उसने अपने टीचिंग को स्टूडेंट्स के ग्रोथ से जोड़ा और डेली ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस शुरू की। इसने उसकी पैशन वापस लाई। हॉलिडे का सजेशन है, अपने काम का पर्पस डिफाइन करो। एक स्टडी बताती है कि पर्पस ड्रिवन वर्क से फुलफिलमेंट 30% बढ़ जाता है। आप भी अपने ख्वाब का एक पर्पस लिखो, जैसे इंस्पायरिंग अदर्स। एक फाइनल स्पार्क, सर्व विद स्टिलनेस। हॉलिडे कहते हैं कि सुकून का अल्टीमेट गोल है दूसरों के लिए काम करना। एक राइटर ने ये किया, उसने अपनी स्टोरीज को सोशल गुड से जोड़ा और उसका काम इम्पैक्टफुल बना। हॉलिडे का टिप है, हर महीने एक सेल्फलेस एक्ट करो, जैसे मेंटरिंग। अरे दोस्तों, ये चैप्टर एक सुकून भरा जश्न है जो कहता है कि स्टिलनेस रिचुअल्स, पर्पस और सर्विस से आपका ख्वाब एक मीनिंगफुल जिंदगी बन जाता है। ये रेजिलियंस के आइडियाज को जोड़ता है क्योंकि सुकून ही चैलेंजेस में जीत दिलाता है। ये कहानी यही खत्म होती है, लेकिन आपका सुकून भरा ख्वाब अभी शुरू है, तो अपना दिल क्लियर रखो और चलो अपनी पर्पसफुल जिंदगी बनाओ।